ของ Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ มาสู่เบรกที่3แล้วนะครับกับรายการ Bangkok Radio for Men ครับก็ฟังรายการได้จนถึง 5:00 นตรงเป๊ะนะครับตอนนี้อยู่กัน2คนนะพี่หนกวิ่งไป ตบแป้ง ตบแป้งแล้วก็ชิงช่องนิดนึงนะเจ๊ก็ต้องสำรวมนิดนึงเวลาเจ๊จะฉี่เจ๊ก็ยืนกับเขาไม่เป็นนะเจ๊ก็ต้องนั่งฉี่ใช่มั้ยก็เดี๋ยวดูอ่ะเจ๊มาแล้วนะครับเมาจะเมาไม่ได้ละ เจ๊รู้สิบ เ ลย เจ๊เจ๊เมาอะไรชัด เจ๊รู้สิบเลยอย่าง เจ๊หายตัวไปเจ๊ก็ต้องขอเมานิดนึงอ่ะคุณรุตยังอยู่ไหม อยู่ครับ ต้องรุตดังนิดนึง เออขอเสียงหน่อย ครับอยู่ครับ ความเดิมจากตอนที่แล้ว ครับ หลังจากที่ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่น คอมเมนต์กันอยู ่จากันแบบว่าไม่เข้าหูเราเลยเขาแต่ พฤติกรรมหนึ่งที่ต่างไปก็คือส่ง เมสเซ จแต่ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาพูดมากเนี่ย ก็คือจะหวานๆนะครับ เขาพูดจะหวานน้องรุตเนี่ยช่วยอ่านอาจจะเป็นภาษาคำเมืองก็จะช่วยแปลด้วยนะอ่ะเปิดเมสเซจขึ้นมาอ่านนิดน ึ ง ขอสัก1 2 3อัน ครับเขาบอกว่าฝนตกเงาอ่ะคิดถึงด้วย อ ยากกอดบ่าวเหนือนะ อุ้ยขนลุกเลย เข้าบรรยากาศมาก เออหนาวพอดีเลยอ่ะแล้วยังไงต่อมีอะไรอีก เนี่ยอย่างอยู ่ กินข้าวตอนแล้วยังกึดเติงหานะปะ เออไม่เข้าใจ ด้วย แปลว่าแปลว่า เออแปลว่า แปลว่าทำอะไรอยู่กินข้าวเที่ยงหรือยังคิดถึงนะ เออแล้วอะไรอีกมีอะไรอีก ตั้งใจเฮียนนะกึดเติงหาขนาด เออคือทุกอันเนี่ยจะมีคำว่าคิดถึงอ่ะ เออ แล้วถามนิดนึงว่าเราก็เป็นคนเหนือเขาก็เป็นคนเหนืออย่างนี้หรือเปล่าอ๋อ เปล่าครับเขาเป็นคนระยองครับ อ้าวแต่เราเป็นคนเหนือ ใช่ครับ แล้วมาอู้กับเมืองจะอี เออจะมาแอปเหนือทำไมเนี่ยโอ้ คือว่าเขาบอกว่าเห็นรุ่นเป็นคนเหนือแล้วทีนี้มาเรียนอยู่กรุงเทพเนี่ยคือว่าเขาอยากใช้ภาษาเหนือเพื่อให้รุ่นรู้สึกว่าม ีเพื่อน เหมือนอยู่บ้านตัวเองอ่ะ ก็เลยแอปเหนือ ไม่แต่เขาคุ้นกับเมืองได้เก่งนะ ก็เก่งอยู่ แล้วใครสอนเขาอะ เออแฟนเก่าเหรอ เขาพูดได้บ้างครับ ไม่แบบอยากกินเติ่งกินเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยฉันยังไม่ได ้เลยนะกินเติ่ง ฉันว่าจะอู้กับเมืองได ้แต่ก็พอเดาๆได้อยู่นะ ครับ เออก็กินมื้ออะไรสักมื้อนึงอ่ะที่เมื่อกี้เป็นพอเดาได้ ใช่แต่คือว่าเขาพยายามมากเขาพยายามไปถามคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยภาษา อ๋อคือมีตัวช่วยว่างั้น ใช่ครับ เออต่อแล้วยังไงครับคือเราเริ่มที่จะตกหลุมรักเขาแล้ว ใช่ไ หมพอหลังจากส่งเมสเซจมาเยอะๆๆแบบเนี้ย เยอะมากพี่แบบว่าร้อยกว่าข้อความครับ เหมือนคุณครับเป็นอย่างนี้ก็ต้องละลายแล้ว เออแล้วยังไงแล้วแบบอ ย่างนี้ก็ต้องร้องเพลงกระจายมันหายละลาย ไม่แล้วยังคอมเมนต์กันอยู่ไหมพอแบบส่งเมสเซจแบบนี้แต่ว่าในบทสนทนาเวลาเราเจอหน้าเขาเนี่ยยังคอมเมนต์อยู่ไหมแบบยังมึงกูไหม ก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นเริ่มพี่เรียกเขาว่าพี่เรียกตัวเองว่าลุดนะคร ับ อ๋อ เริ่มจะมาแบบจะมีหลุดมาเป็นภาษาเหนือไหม ก็เขาอ่ะจะพยายามให้รู้อ่ะพูดภาษาเหนือกับเขาเพราะเขาจะฟังด้วย อ๋ อจะอู้จะอี้จะอ้อนอะไรอย่าง น ี้ไป โอ้ยไม่คือไม่เขาอยากให้เป็นภาษาเหนือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเป็นปี้เขาอยากปี้น้องไงอ๋อเขาอยากปี้น้องจะแย่ อ่ะแล้วยังไงต่อแล้วเรารู้สึกแบบติดกับดักเขาเลยเป็นทาสรักเขาเลย ใช่ครับตอนนั้นก็ชอบก็รู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีมากมากครับ เออ แล้วนานแค่ไหนเป็นแฟนกัน ก็คบกันมาได้ปีกว่า ๆไม่นานแค่ไหนถึงเริ่มเป็นแฟนกัน รู้จักเริ่มเป็นแฟนกันจริงๆก็หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วที่คุยกันครั้งแรกหลังจากเมสเซจแรกมา ก็ใจจะหายละลายละเลย หรอแล้วแบบคบกันยังไงยังเปิดเผยเลยบ้างในรั้วมหาลัยอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เปิดเผยครับเพราะว่าพี่เขาเรียนอยู่ต่างมหาลัยครับ ไม่ได้ที่เดียวกัน ใช่ครับมันเรียนอยู่ต่างมหาลัยเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ในมหาลัยเดียวกันนะครับ อืมโอ้ยนี่สะดวกเนาะนัดแนะกันเจอที่อื่นเน า ะ มันไม่สะดวกสิต่างมหาลัยถ้ามันมหาลัยเดียวกันมันว่าน่าจะสะดวกกว่านะ มหาลัยเดียวกันบางทีไม่ได้หรอกคุณบางทีก็ ไม่เขาเปิดเผยไปเลยไงให้มันรู้แล้วรู้เล่าอืม ก็ตอนสุดท้ายที่รู้จักกันก็บอกกับเพื่อนเขาครับว่าเออคบกัน อืม คือเพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแล้วเพื่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารุดเป็น พี ่รุดก็ไม่รู้ว่ารุดเป็นเหมือนกัน เออแล้วช็อกกันเลยไหม ตัวเองยังไม่รู้เลยเพราะสับสน แล้วช็อกกันไหมแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆ ใช่ไ ห ม ก็ช็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนก็ช็อกเขาว่าครั้งแรกที่เปิดตัวนี่ประมาณว่าไปเที่ยวลอยกระทงแล้วก็ทางที่นี่บอกว่าอ้าวไปชวนเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวกันบอกเดี๋ยวแฟนกูเอารถมารับคือแข่งกันไปแล้วทีนี้เขาเพื่อนขึ้นรถไปปุ๊บโผล่หน้าเขาไปปุ๊บมองหาแฟนในรถ ไหนอะแฟน มองหาผู้หญิงหาไม่เจอ เห็น ผู้ชายขับรถอยู ่ ก็วันนั้นนี่รถเลยเงียบเลย ก็บอกว่านั่นแหละ อ๋อคือเปิดเผยโดยแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ป่ะ ครับก็รู้จริงๆรู้ก็ไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วครับเพื่อนถามรุ่นพี่ถามเงี้ยว่าเป็นเกย์หรือเปล่ารู้บอกว่าไม่ได้เป็นแต่แฟนเป็น ก็ตอบแบบว่า 50 50ไปกลางๆ แถวบ้านที่เรียกกวนตีน โดนกวนมาหลายทีไงเลยอืม รู้ไม่ได้เป็นแฟนรู้เป็นเลยครับ อืม ดูสิ ดูดิความรักของเขาเนาะ แล้วยังไง เออแล้วยังไงต่อแบบเรา ก็คบกันได้ดีมาโดยตลอด ใช่ครับก็คบกันมาเรื่อยๆก็เป็นเมสเสจอย่างนี้มาตลอดนะครับ อืม แต่บอกว่าที่ผ่านมาคบกันได้ปีกว่าไม่เคยมีอะไรกันเลย เอ๊ะงงไม่เคยมีเถียงอะไรกันหรือว่าไม่เคยมียิ้มกัน ไม่เวิร์กกันนะพี ่อ้าวทำไมอ่ะ แล้วคุณเป็นแฟนกันท่าไหนคะคุณคะ ทำไมอ่ะ คือว่า ไม่ยิ้ม ไม่มีสถานที่ ไม่ใช่ครับคือว่าสถานที่แบบเอื้อมหน่วยมากคือว่าถ้าแฟนรุ่นคนนี้เขาก็รู้จักกับรูเมทรุ่นด้วยเพราะว่ารุ่นก็พามารู้จักเขาบอกว่าเออคบกับรุ่นได้ไงก็ต้องรู้จักรูเมทของรุ่นเนี่ยเวลาแฟนมาปุ๊บรูเมทรุ่นก็จะไปที่อื่น เห็นไหม เพื่อนอำนวยแล้ว ก็สถานที่เพื่ออำนวยมันมีเหตุอะไร เพื่อนคุณเนี่ยโชคให้คุณเลยนะคะแต่คุณไม่กินค่ะ คุณแบบมีเหตุอะไรล่ะ อาเพศอะไรเหรอคะ คือว่ารุ่นไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นเลยครับเรื่องใส่กะแล้วคือเราพี่เขาเป็นด้วยที่พี่เขาเป็นคนจุดประกายให้ว่า ไม่ชิงสกุล เรื่องพวกนี้มันไม่สำคัญนะครับ อ๋อเขาเป็นธรรมะธรรมโมแบบนี้เลยเหรอ เปล่าเปล่าครับไม่ได้ธรรมะธรรมโมมันกวนมาก มันกวน เขาก็ไม่ต้องการตรงนี้ด้วย ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ไม่เห็นจำเป็นเลย อ้าวไม่มีแบบนอนด้วยกันใช้มือก็ยังไม่มีเลยเหรออ ๋อมีครับแบบนั้น อ๋อแค่นั้นแหละ ใช้มือใช้อย่างอื่นอย่างเงี้ย ก็คงใช้มืออ่ะคงไม่ได้ใช้เท้าอ่ะนะอารมณ์เสียงหนึ่งนั่งฟังอยู่ตั้งนาน ไม่เพราะไม่ได้จับหนัก ประมาณ ซ้อม ซ ้อมก็มีแค่นั้นก็ไม่ถึงว่าขั้นเสร็จอะไร ไม่แต่ว่ามีแบบว่าจุ๊บจุ๊บมีอะไรมีอยู ่อันนี้มีอยู่แล้ว โอเคอ่ะใช้ได้อยู ่เดี๋ยวใช้ปากล่ะ ไม่ครับ อ๋อปากก็ไม่ใช้มืออย่างเดียว ครับ แล้วมือใครมือมันด้วย ไม่หรอก ไม่สิมือเธอมือฉันสิ มือเธอมือฉันใช่ไหม เออแล้วก็มือเขา ถ้ามือเธอมือฉันมือเขานี่สามคน ก็มีหลอกแล้วครับอยู่กันสองคนมีมือใคร นี้หนึ่งปีผ่านไปที่คบกันอยู่ก็มีความสุขดีใช่ไหมเพราะเพื่อนๆก็รับได้ใช่ไหม ใช่ครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นครับที่ต้องแยกกันไป ที่แยกกันก็คือว่ามีปัญหาคือพี่เขาแบบว่าไม่ค่อยอยากให้รุ่นอะเครียดเรื่องเรียนมากเลยครับแล้วรุ่นที่มันคนที่ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องเรียนใส่ใจกับเรื่องเรียนพิเศษจนบางครั้งเขาน้อยใจแบบว่า ไม่ให้มีเวลาให้เขาเหรออ ่าใช่ครับไม่ค่อยมีเวลาให้แล้วเขาแบบน้อยใจเหมือนบางครั้งรุ่นให้เขาสอนกันบ้านเลยแบบเนี้ยบอกว่าคบพี่แค่นี้เหรอคบพี่แค่แบบว่าอยากให้พี่สอนกันบ้านอยากเอาความรู้จากพี่อย่างเงี้ยเหรอประมาณเนี้ยครับ อ้าว เขาน้อยใจอ่ะแล้วเราตอบเขาไปว่าไงอ่ะ ก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างงั้นนะแต่คือว่ารุดไม่รู้รุดก็ต้องถามพี ่ คือว่าพี่เขากับรุดอะเรียนสายเดียวกันคือเรียนสายวิศวะเหมือนกันนะครับในเรื่องบางเรื่องก็สามารถถามกันได ้แล้วก็ช่วยติวกันได้เน า ะ ใช่ครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี ้แล้วยังไงอ่ะเรา จริงๆมันไม่ได้เป็นเหตุสำคัญเลยนะ เขาว่าจะน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาหาเรื่อง หรือเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่า หาเรื่องหรือเปล่าหาเรื่องเลิก อันนั้นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับ อ๋อเหรอ ครับ ก็ส่วนใหญ่เลยละมั้งเนี่ย แต่เขาแบบว่าเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากนะพี่คือหิ่งห้อยยังไงก็หิ่งห้อยอย่างนั้นตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะ เขาเป็น คนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาผู้หญิงเรื่องผู้หญิงนี่ไม่มีเลยเขาบอกว่าแค่เป็นผู้หญิงก็ผิดแล้ว แต่ว่าอะไร ก็ผิดแล้วไง แค่เป็นผู้หญิงก็ผิดแล้วหมายถึงว่า เป็นเกย์มาก คือว่าในตอนที่เขาเรียนจบออกไปแล้วอะเขาเรียนจบแล้วเขาไปทำงานแล้วอย่างเงี้ยคือหน้าที่การงานเขาก็ดีเหมือนกันแล้วทีนี้ก็มีผู้หญิงเข้ามายุ่งกับเขาเหมือนกันแล้วเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังนะครับผมมาเล่าฟังแล้วก็บอกว่าระวังดีๆนะระวังโดนมอมเล่าแล้วโดนจับเป็นผัวเขาเราบอกว่าไม่หรอกไม่ยุ่งด้วยหรอกแค่เป็นผู้หญิงก็ผิดแล้ว อ๋อคือหมายว่าถ้าไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยก็คือผิดแล้ว ไม่ใช่ครับคือว่าแค่เป็นผู้หญิงเข้ามายุ่งกับเขาเขาก็ไม่สนแล้วไง ก็คือเขามาแนวเกย์อยู่แล้วมาแนวนี้เขารู้แล้วในสิ่งที่เขาต้องการ ทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่หรือเปล่าครับ ทุกวันนี้คุยกันครับแบบว่าเป็นคู่กัดกันมาคือตอนนี้ก็กลับไปกัดกันเหมือนที่รู้จักกันแรกๆครับ อ้าว ก็ไม่ได้หวานอะไรก็คุยกันสนุกสนาน ก็กวนไปก็เป็นเพื่อน แล้วเขาก็ยังไม่มีแฟนใช่ไหมครับ เขาคือว่าต้นเหตุของที่ เลิกกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาน่าจะกลับไปคบกับแฟนเก่าเขา อ้าวที่เป็นผู้ชาย ครับผม เออเขากลับ แล้วเรารู้จักแฟนเก่าเขาคนนั้นไหมครับ แฟนเก่าเขาเป็นคนจังหวัดเดียวกับรุ่นครับ อ๋ออ ันนี้เป็นเหตุผล เดียวกันหรือเปล่าม ีหน้า อ ะไร ใช่ครับ เป็นเหตุเดียวกันหรือเปล่า เป็นเหตุผลที่เขาอ่ะพูดเหนือได ้อืมอืมอืม ใช่ พูดกับเมืองได้ปอจะอี ้หรอแล้วก็คงเลือกรุ่นแล้วก็สนใจรุ่นที่จะคบเนี่ยเป็นเพราะว่าก็เป็นคนเหนือด้วยไง เขาคงรู้โปรไฟล์รุ่นไงว่าเป็น เออเป็นคนเหนือแล้วก็แบบว่าเออเอามาทดแทนอะไรอย่างนี้ได้บ้าง ใช่ครับคงเป็นประมาณนั้นไปว่าเออคือทะเลาะกับแฟนเหนือมาแล้วเขาก็มาคบกับรุ่นแล้วทีนี้พอเลิกกับรุ๊ดแล้วก็กลับไปคบกับแฟนเก่าเขาอย่างเงี้ยครับ แล้วเราคิดว่าเราจะกลับไปคบกับเขาไหมครับถ้าเกิดเขาเลิกกับแฟนเก่า ถ้าเกิดว่ากลับไปคบกับเขาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี่แล้วครับ อ้าว แปลว่ากลับไป แสดงว่ามีในช่วงระยะเวลา1ปีกว่าเนี่ยเลิกคบเลิกคบอย่างเงี้ยไปเรื่อย ๆก็เป็นมามา เออคบเลิกคบเลิกกับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างงี้หรอ ใช่ครับก็ประมาณนี้แต่คือว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะครั้งนี้คาดว่าน่าจะไม่รีเทิร์นละมั้งครับ เพราะว่ารุ๊ดเจอคนใหม่แล้ว ไม่ก็ไม่ได้เจอคนใหม่ครับตอนนี้ก็จริงกับการเรียน จริงจังกับการเรียน คือจะจบใช่ไหม ยังไม่จบครับอยู่ปี2อยู่ครับ โอ้ตอนนี้อยู่ปี2 นี่เธออยู่ปี2เธอเขาบอกเขาตอนอยู่ปี1 ครับผม ก็ปีกว่าไงที่เขา พูด ก ัน ก็สังเกตเหตุการณ์ เรียนตอนนี้คือว่าเปิดเทอมหน้าที่จะกำลังจะเปิดเทอมเนี่ยคือผมขึ้นปี3แล้ว ครับแสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เลิกกับเขาเนี่ยเราเลิกกับเขามาเมื่อไหร่ครั้งล่าสุด ไม่นานเองสิ ล่าสุดก็ครั้งล่าสุดคือหลังสงกรานต์นี่เอง อ๋อหลังสงกรานต์นี่เอง สดๆร้อนๆนี่สิคุณ เออ ใช่ครับ ก็ต้องการคอนเฟิร์มหลังสงกรานต์นี่เองเนาะ ใช่ครับคือตอนก่อนนั้นคือเลิกกันแล้วครั้งนึงคือไปเที่ยวด้วยกันมาปุ๊บเรากลับมาถึงห้องเขาส่งเมสเสจตามหลังมาว่าเลิก อ้าวเราไปทำอะไรกวนเขาหรือว่ายังไง คือประมาณว่าเวลารุ่นอยู่กับเขาเนี่ยเขาต้องการเวลาที่เป็นส่วนตัวแล้วทีนี้รุ๊ดอะโทรศัพท์รุ๊ดจะเข้ามาตลอดคือเพื่อนจะโทรมาถามเรื่องเรียนเรื่องอะไรพวกนี้ตลอดนะครับเพราะว่าเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตัวก็ให้มันเป็นส่วนตัวบ้างก็จะมีปัญหากันเรื่องนี้ครับ อ๋อคือเราก็ไปวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านเขาเยอะด้วย ใช่ครับ เธอลงเลือกตั้งเหรอจ๊ะคนของประชาชนเหรอ นิดหนึ่งพี่หน ุ่มอะไรก็แบบคิดอะไรไม่ออกบอกรุ๊ดเหรอ ว่าประมาณว่าตอนที่คบกับแฟนรุ๊ดเป็นคนที่แบ่งสัดส่วนเวลาไม่ค่อยถูกคือเวลาอยู่กับแฟนก็จะลืมเพื่อนอยู่กับเพื่อนก็จะลืมแฟน นี่ไงปิ้นกะแหละต้องมาอีหลอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเธอรุ๊ดอยู่กับเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนไปเต็มที่แต่ก็บอกแฟนหน่อยว่าเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเวลาเราจะมาเที่ยวกับแฟนเรามาหาแฟนก็บอกเพื่อนไปไม่ต้องโทรปิดมือถือเลยดีกว่าเป็นปิดนะใช่ปิดเลยมือถือไม่ต้องเลยนี่เวลาเราอยู่กับแฟนแล้วก็ให้เวลาเขาเต็มที่ ตรงนั้นแหละครับประเด็นสำคัญเพื่อนแบบว่าคือว่าใกล้สอบปุ๊บมึงมีแฟนอยู่หรือเปล่าถ้ามึงมีแฟนมึงรีบไปเลิกแฟนมึงเลยนะเ พ รา ะว่าคือว่านี่เลิกคบเพื่อนดีกว่าไหม ใช่คือว่า ถ้าเกิดรุ่นมีแฟนปุ๊บเพื่อนการเรียนตกทันทีอ ่ ะ อ้าวแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะ เออเราไม่ได้ติวให้เพื่อนไง ก็ไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะ เพื่อนโง่เนี่ย คือว่าเวลาที่ใกล้จะสอบเงี้ยครับรุ่นกับเพื่อนก็จะมาติวหนังสือกันนะครับแล้วทีนี้รุ่นก็เป็นหลักในการติวทีนี้พอรุ่นไปมีแฟนก็ไปเที่ยวกับแฟนก็ไม่ได้ติวกับเพื่อน ใช่เพื่อนก็เรียนตกหมดเลย เราก็เรียนดีไปเพราะเรามีแฟนช่วยติวให้เรา ไม่ครับเขาก็เรียนดีด้วยแหละ เออนี่เพื่อนนี่คือใครเนี่ย ก็เป็นโง่เนี่ย คือไม่ใช่ครับมันก็ประมาณพูดเล่นๆครับไม่ได้พูดจริง อืม ก็มันก็มีตัวอย่างคือว่าวันพรุ่งนี้จะต้องสอบตอนเช้าอย่างเงี้ยครับ แล้ว ทีนี้เพื่อนโทรหาแบบรุ๊ดอยู่ไหนเนี่ยคือว่าเพื่อนตอนนี้เพื่อนรอติวกันอยู ่ คือว่าตอนนั้นรุ๊ดก็ดูหนังอยู่เมเจอร ์กับแฟน อยู่กับแฟนประมาณ3ทุ่มละ แล้วยังไง ก็มันก็เป็นตัวอย่างแบบเนี้ยครับคือเพื่อนนั่งรอติวกันตาละห้อยแล้วทีนี้เราก็ไปเที่ยวกับแฟนอะไรประมาณนี้ครับมันถึงแบบมันถึงเป็นประเด็นมาแต่เวลาอยู่กับเพื่อนติวกับเพื่อนอยู่เวลาแฟนโทรมาปุ๊บเดี๋ยวคุยไม่ได้งั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเพราะว่าติวกับเพื่อนอยู ่ เพราะว่าเสียงมันดังก็วางเลย เป็นซ้อนอย่างนี ้ครับ ก็เป็นเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะแปลกๆนะครับ นึกถึงแบบหนังโฆษณาเรื่องนึงเลยอ่ะที่แบบว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่เขาแบบสนใจแต่โทรศัพท์อ่ะทั้งที่ไอ้คนข้างๆเนี่ยไม่สนใจอ่ะเคยจำได้ฮะหนังโฆษณาเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยปิ้นดูแล้วนะท่าทางรุ่นจะเป็นแบบนี ้ครับแต่รุ่นเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยเยอะนะครับ อ้าว คือว่าเป็นคนที่แบบว่าคุยนานๆแบบไม่ชอบคุยโทรศัพท์นานๆคือคุยแค่แบบว่าแค่รู้เรื่องปุ๊บวาง คุยกับแฟนก็คุยมากสุดประมาณ30นาที กลับมาเรื่องของผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยตกลงครั้งนี้ครั้งที่4แล้วที่เลิกกันไม่คิดเลยว่าน่าจะมีกลับมาคบกันอีกใช่ไหม ครับแต่คือว่าความรู้สึกเราก็ยังคือยังรักยังเป็นห่วงเขาแต่สำหรับถามว่าอยากจะกลับมาเป็นแฟนเขาหรือเปล่าคือไม่อ่ะครับคือความรู้สึกมันรักแต่ไม่ได้รักแบบแฟนแล้วอ่ะ ตอนนี้ก็เลิกทาสแล้วทาสรัก คือตอนนี้คือเป็นห่วง แค ่ใช่ครับ เป็นเพื่อน เป็นห่วงเขาประมาณว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีปัญหากับแฟนเขาอีกอย่างเงี้ยเขาจะอะไรไปหาใครเขาจะแบบหันหน้าไปหาใครเงี้ยครับ ก็บอกเขามาปรึกษาได้ ใช่ครับก็รุดก็บอกอยู่ว่าก็เลิกกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเกลียดกัน ดีนะจริงๆอยากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะที่แบบอยากจะยกย่องเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบเลิกกันแล้วต้องหาสาเหตุทะเลาะกันน่ะ ไม่ทําคนเลิกกันแล้วมามองหน้ากัน อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไร เลิก ต้องเป็นศัตรูกันหรือไงอะไรอย่าง ง ี ้ไม่ได้คิดเพราะว่าเริ่มต้นของรุ่นมันแบบมันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ค่อยถูกชะตากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลิกกันปุ๊บตอนเลิกกับตอนเริ่มต้นคบกันคือลักษณะมันคล้ายคลึงกันจนเราแยกความแตกต่างไม่ออกว่าเราจะเกลียดหรือว่าเราจะรักหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับ ได้ ตอนนี้เราก็โตขึ้นมีความคิดแล้วนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ขอบคุณมาก เล่ารายละเอียดดีมากเลยครับ ขอบคุณมากเลยสำหรับเรื่องดีๆแบบนี้เนาะเป็นเรื่องที่แบบตรงประเด็นกับเรา อย่างน้อยเวลาเขาเรียนหนังสืออยู่เขาก็ยังฟังรายการเราอยู่นะ จริงจริงจริงจริ งอยากเห็นหน้านะอยากเห็นหน้านะ ส่งรูปส่งรูปมาแล้วเหรอแฟนเหรอ รูปเห็นแล้วเฉยๆแล้ว ก็ไม่เป็นไรก็ให้รูปส่งรูปแฟนมาม ีไหม อีเมลมา เขาจะอนุญาตหรือเปล่าสิ ไม่คือว่าคงจะต้องขอสงวน ดูเฉยๆดูเฉย ๆนี่เจ๊ไปดูเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจัดมีติ้งเมื่อไหร่รุดมาแล้วเอามือถือที่แบบมีรูปเขาแล้วเดี๋ยวเราขอดูแบบนั้นแล้วกันนะแบบนั้นแล้วกันเราจะได้เป็นเซอร์ไพรส ์น้องตั้งใจเรียนต่อไป ต ั้ งใจเรียนนะจ๊ะ ขอบคุณนะ สวัสดีครับ เ ดี๋ยวเอารูปมาดูเร็วรูปมาดู มากนะเดี๋ยวอีกสายนึง อีกสายนึงได้ได้ได้ สวัสดีครับ ครับ ครับคุณไรเอ่ย คร ับ คร ับครับครับครับอยากคุยนี่ใช่ไหมได้ยินว่า แต่ถ้าครับอยากคุยเดี๋ยวจะพักอีกนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวก็จะด่าหรือเปล่ารอมานานแล้ว มันต้องเบรกแล้ว มันต้องเบรกจริงๆใช่ไหมอ่ะฟังเพลงไปก่อนนะครับครับ เดี๋ยวนิดหนึ่งครับ ที่เธอต้องพูดความจริงอย่ายื้อให้เสียเวลาอีกต่อไปนี่ความจริงไปทำไมที่ยังรักเขาแค่เขามากมายและฉันคงไม่มีวันแทนที่ใครรู้ไหมฉันหวังในใจเธอให้ฉันรอเธอขอให้ฉันรอเธอจบกับเขานับวันยิ่งฝันเลือนลางยิ่งมองไม่เห็นวันนั้นของเราฉันเชื่อเธอแต่แล้วฉันเหลืออะไรให้ฉันรอ Roll Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ มาสู่เบรกที่4แล้วนะครับกับรายการ Bangkok Radio for Men วันนี้เราอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าคุณกำลังเป็นทาสรักหรือทาสเซ็กกันแน่โทรกันมารู้สึกว่าคุณผู้ฟังกลับมากันแล้วเยอะนะที่หายไป102เราไม่ได้จัดก็หายกันไปก็มีคนอีเมลมาถามบ้างมาเฟซบุ๊ก มาเยอะขึ้น ไหนกันแล้วที่ไปไหนกันแล้วก็ตามกันมานะครับตอนนี้นะครับ ดีๆๆ ตอนนี้เรามีน้องพาร์คอยู่ในสายใช่ไหมฮัลโหล ฮัลโหล ครับครับ พับพับมา เออเสียงมันก้องๆเน า ะ น้องครับ ได้ยินไหมครับ พอดีขึ้นแล้วโอเค ครับจะเป็นทาสรักหรือว่าทาสเซ็ก น่าจะทาสเซ็กมั้งครับ แ ต่ไม่รู้เหมือนกัน แล้วยังไง มาเล่าให้รู้สิว่าเป็นท่า อะไรกันกับคนปัจจุบันหรืออะไรยังไง คนที่เพิ่งเลิกไปอ่ะครับ อ้าวแสดงไม่มีปัจจุบันแล้วหรออ ืมก็ไม่มียังไม่ได้คุยกับใครครับ อ๋อยังไม่ได้คุยกับใคร คร ับ คนที่เพิ่งเลิกไป เล่ามา ก็คนที่เหมือนกันก่อนคนที่ก่อนเนี่ยหน้านี้ครับ ครับ คือตอนแรกที่คุยกันนะครับผมกับเขาเจอกันในพินบีบีของเพื่อนนะครับ อืม พินบีบีของเพื่อน ครับ เพื่อนส่งพินเขามาให ้โอ้เจ๊สับสน เพื่อน พินบีบีของเพื่อน เพื่อนส่งพินเขามาให้ครับ เออ แล้วก็คุยกันอย่างนี้ครับแล้วพอคุยกันเสร็จแล้ววันประมาณคุยกันได้ประมาณ2อาทิตย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าเออคุยกันตั้งนานเห็นแต่รูปยังไม่เห็นหน้าเลย ต ั วเป็นๆแล้วกัน ครับก็เลยเขาบอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้ว่างไหมคืนนี้ว่างไหมเดี๋ยวนั่งออนแคมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ออนแคมกัน โอ้นั่งออนแคมนะ นั่งออนแคมนะ ก็นั่งเล่นแคมฟอร์กันครับก็เล่นแ ต่โอเคแล้วยังไงต่อ ก็นั่งคุยกันเขาก็ส่องกล้องผมต้องหาว่าส่องกล้องไปก็เห็นการคุยกันปกติครับพอกลับมาถึงห้องวันนั้นมาประมาณตีเที่ยงคืนตีหนึ่งละก็นั่งคุยเสร็จครับก็ขอตัวนอนปกติก็ไม่มีอะไรครับก็คือแบบเขาก็คือเท่าที่คุยกันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอยากใช้ชีวิตอยู่กับแฟนมากกว่าแต่เขาเองไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่เขาเองไม่ค่อยมีเวลาแต่เขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับแฟนมากกว่าแล้วตอนนี้เสร็จพอคุยกันไปแล้วฮาร์ปก็น่าจะเขาวันนั้นเจอฮาร์ป แล้ว ก็ไปทานข้าวไปดูหนังกันปกติครับแล้วเขาเอามาส่งหาที่ห้องก็ไม่ได้มีอะไรกันหลังจากนั้นแล้วเพิ่งคุยกันไปแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงที่เขาบอกว่าเขาอะต้องพาเพื่อนเขาครับไปเที่ยวแล้วเขาก็ให้ฮาร์ปอะไปกับเขาด้วยนะครับตอนนั้นฮาร์ปติดงานฮาร์ปก็บอกว่าเออนะคงไปไม่ได้หรอกเพราะว่าฮาร์ปติดงานครับก็เลยต้องเกือบจะ5:30แล้วนั้นนะครับเขาบอกคงไม่ไปคงไปไม่ได้หรอกมั้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่มาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนท้าวอ่ะคือครับในตลอดระยะเวลาที่คุยกันไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเขาจะแบบได้เนียนนะครับครับเพิ่งจับได้ว่ามันไม่โกหกได้เนียนมาก เขาโกหกว่า คือครั้งหนึ่งที่พอดูหนังเสร็จแล้วมีครั้งนึงที่ไปกินข้าวกับเพื่อนๆร่วมงานของเขาครับเราฮาร์ปก็ค่อนก็คุยกับคือแบบพวกเพื่อนๆของเขาคุยกันปกติแต่หลังจากนั้นที่หลังจากการงานกินข้าวครั้งนั้นแล้วเนี่ยครับก็คือฮาร์ปก็มีพินบีบีของเพื่อนในกลุ่มเขาด้วยอย่างนี้ครับก็เลยคุยกันถามว่าพี่เขาเป็นไงเครียดมากไหมอะไรประมาณเนี้ยถามเรื่องของพี่เขามากกว่าแล้วมีวันเกิดฮาร์ปเมื่อวันที่10ที่ฮาร์ปโทรไปหาพี่ในรายการนะครับแล้ววันนั้นแหละแล้วคือฮาร์ปก็เอะใจทำไมมันแปลกๆเพื่อนเขาโทรมาหาฮาร์ปเลยนะเขาส่งบีบีมาหาฮาร์ปว่าขอเบอร์โทรกลับหน่อย ครับ ครับเขาก็ส่งไปเขาโทรกลับมาหาฮาร์ปว่าเออนะครับอยู่ไหนตอนเนี้ยฮาร์ปบอกฮาร์ปอยู่ห้องเขาถามว่าวันเกิดไม่ได้ไปกินข้าวที่ไหนหรอฮาร์ปก็เลยว่าอ๋อฮาร์ปกินกับพี่ทำงานแล้วแต่ว่าที่บ้านฮาร์ปไม่ได้จัดอะไรเพราะว่าอยากอยู่กับพี่สาวแล้วก็หลานมากกว่าฮาร์ปก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเขาถามบอกว่าแล้วเขาคนนั้นล่ะก็คือเพื่อนแฟนฮาร์ปครับมาหาฮาร์ปหรือเปล่าก็ไม่มานี่เห็นเขาบอกเขาไปต่างจังหวัดนี่ครับเห็นบอกพาเพื่อนเขาไปทำอะไรไม่รู้ฮาร์ปไม่ได้ถามอะไรมากมายพี่เขาก็นิ่งสักพักเลยนะแต่พี่เขามาหาฮาร์ปอ่ะเขาอยู่คอนโดเดียวกับแฟนฮาร์ปนะครับจะอยู่คนละชั้นกัน แล้ว เราตอนนี้เสร็จฮาร์ปก็เขาโทรมาหาฮาร์ปเสร็จปุ๊บเขาบอกก็ไม่ได้มานี่ครับอะไรเงี้ยเขาก็นิ่งมาสักพักหนึ่งเขาตอบว่าพี่เห็นเราเป็นน้องนะ ถ้าคิดว่าอยากเจออยากที่ไม่อยากอึดอัดแทนแล้วอะไรเงี้ย อ้าวกำลังคุยดูดีๆน้องครับตัดสายตัวเองซะงั้น สายหลุดสายหลุดสายหลุด ทำท่าสายหลุด ทำท่าสายหลุด ว้า วอ่าไม่เป็นไรอ่ะสายหลุดก็พักก่อนแต่มีอีกสายนึงรออยู่หรือเปล่าน่าจะมีอีกสายนึงรออยู่ต้องขอโทษน้องฮาร์ปด้วยเนาะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะน้องฮาร์ปเบรกสุดท้ายแล้วด้วย ฮัลโหลสวัสดีครับจ๊ะเอ ฮัลโหลสวัสดีครับ ครับคุณอะไรครับ ผมเอกประชาชื่นครับพี ่เอกประชาชื่นโอ้โห ครับสวัสดีพี่เป็นพี่วิทยา ครับ แล้วพี่โหนครับ จ้า หายไปนาน เอกเอก ฉันเกลียดเธอ ไม่คุณเอกประชาชื่นไม่ ฉันเกลียดมัน ทำไมล่ะพี่ เกล ีย ดอะไรครับ มันไปเล่นน้ำมันเอาฉันเป็นด่านมันอยู่ข้างหลังเธอแล้วมันก็ยิงมายิงโดนฉันแล้วปืนแต่ พี่โหนน้ำผมแรงปะล่ะน้ำแรงปะ น้ำแรง น้ำจากปืนเธอแรงแต่น้ำเธอฉันไม่รู ้ ต้องไปถามคนอื่นอีกต่อไป พุ่งปิดปิด พุ่งปิดปิดรีบสายยิงมาจมูกจะเบิกฉันจะหลุดหมดแล้ว มันอยู่แรงมันขึ้นกับแรงสูบพี่ว่าสูบมากสูบน้อย ซิลิโคนฉันจะหลุดอยู่แล้วดูซิยิงมันนมเนิมฉันเบี้ยวไปข ้ าง เข้าประเด็นประเด็นคุณเอก วันนี้ผมไม่เข้าประเด็น ได ้ไหมวันนี ้ ผมโทรมาธุระส่วนตัว อะไรก็ได้ มามาเลย อดีผมจะลาอุปสมบทครับเลยโทรมา โอ้ยอนุโมทนาด้วยที่ไหนที่ไหนที่ไหน พระรามเก้ากาญจนาภิเษกครับ ใกล้ๆด้วยเดี๋ยวไปหา ตารางบวชในวันที่9พฤษภาถึง23นะครับ 9พฤษภา ใช่ 9 วัดวัดพระราม9 9วันอะไร ผสมบทหมู่นะพี ่หมู่ด้วย ใช่ 9วันอะไรอ่ะ 9วันจันทร์ครับ 9วันจันทร์เหรอจะไปได้เหรอ ว่าของผมจะได้เวลาบวชตอน 18:30 นครับ ได้เริ่มเนาะ บวชเย็น ใช ่ 8:00 น. 18:00 น. 30 18:00 น. 30 ใช่ จะพูด ว่าถ้าพี่จะไปวันที่8 จะพูด ไปโกนผมได ้โหสิกรรมใครหรือเปล่า ทีนี้ว่าจะขอโหสิกรรมหน้าใหม่ได้ครับ ได้ใครบ้างเอาลิสต์มาเลย ก็เป็นพวกพี่แล้วกันครับพวกพี่แล้วก็แฟนที่ผมรู้จักก ็ สิ่งไหนที่ผมล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นตั้งใจไม่ตั้งใจครับแล้วก็ผมจะบวชในเดือนหน้าผมขอโหสิกรรมด้วยนะครับ ครับอ่ะจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับในการบวช ก็ 15 ว ัน คร ับ 23 3อาทิตย์เนาะโอ้โอเคโอเค ว่าจะกายกรรมวจีกรรม ดีๆๆๆมัน จริงๆแล้วพ่อแบบพี่โหนกอ่ะกลัวเข้าแปลไม่ออก ครับมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าครับที่เราอยากจะบวชในครั้งน ี้เป็นโครงการบวชของที่ทำงานนะคร ับ อ๋อโครงการบวชโอ้ดีนะโครงการบวชโอ้โหส่วนใหญ่ที่ทำงานเขาจะไม่ค่อยแบบว่าอยากให้ลา ในหลวงด้วยส่วนนี้ครับแล้วก็ผมเองก็ไม่เคยบวชมาก่อนก็เลย เขาปิดบริษัทเลยหรอ เขาปิดบริษัทบวชกันเลยหรอ เขาส่งมาบางคนคุณคนที่สะดวก อ๋อแฟนแผนกละคนอะไรอย่าง น ี้หรือเปล่า คนที่สะดวกสาขาไหนที่สะดวกสะดวกดู โฆษณาด้วย ดีดีดี เกาะใช้พระเหลืองขึ้นสวรรค์ ครับ เกาะใช่เกาะใช้พระเหลืองอะไรเ จ๊จะเกาะใช่ไหม แล้วแฟนๆอย่างนี้หายไปหมดเลยเซ แล้วแฟนๆเราล่วงเกินทางด้านกายกรรมล่ะ ยังไง ต้องวางไว้ก่อนพี ่ต้องพักไว้ก่อนเน า ะ พ ักไว้ก่อน เขามีแบงค์ว่า เดี๋ยวเอาบุญมาฝากอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ได้คร ับ ได้คร ับ โอเค ขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณเอก โชคดีนะจ๊ะ เราฟังเรื่องบุญไปแล้วเรามาฟังเรื่องบาปกันต ่อใคร น้องครับก็กลับมาใหม่นะครับ ฮัลโหลครับ ครับวันนี้มาถึงตอนที่ เข้าได้เข้าเข็ม เพื่อ เขาโกหกอยู่ โทรมาบอกซึ่งพี่คนนั้นอยู่คอนโดเดียวกันกับแฟนเขาบอกว่าไม่อยากให้ฮาร์ฟเนี่ยไม่รู้เรื่องราวเหล่านั้นเขาบอกว่าอะไรนะครับต่อมา เขาก็บอกว่าไม่อยากเก็บเรื่องนี้แบบให้อึดอัดแล้วอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าอยากรู้อะไรก็ให้มาที่คอนโดพี่นะอะไรเงี้ย แล้วไปเลยป่ะ ครับก็นั่งรถจากวันนั้นนะครับไป ใจตุ้มตุ้มต่อมเลย ไม่ตุ้มเลยไม่ตุ้มไม่ต่อมเขาเลยไปอยากรู้มาอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากรู้มาก แล้ว เพื่อนไปถึงห้องไปถึงคอนโดที่พี่เขาอยู่เสร็จแล้วเพื่อนเขามาลงมารอข้างล่างครับ เ ขาถามมาพร้อมไหมเขาบอกพร้อมก็พร้อมอะไรเงี้ยก็เขาพาขึ้นไปที่ห้องแต่เขาไม่ได้เข้าประตูห้องที่แฟนฮาร์ดนอนอยู่นะเขาเปิดห้องข้าง ๆ ครับแต่คือก่อนหน้าที่ครับจะไปถึงเขาโทรบอกห้องข้างๆแล้วว่าเดี๋ยวขอยืมขอเปิดห้องให้หน่อยนะครับจะมาตามแฟนนะคุณ มันจ้อยแล้ว ถือว่ามันสืบสวนสืบสวน เลย แต่คือตอนฮาร์ดก็ไม่รู้ว่าจะเขาจะตามเรื่องที่ไหนคือเพื่อนเขาเป็นคนทำได้ทุกอย่างเลยนะแล้วตอนนี้พอฮาร์ดไปถึงเสร็จฮาร์ดก็เข้าประตูห้องพี่ข้างๆที่ห้องแฟนฮาร ์ ดแล้วพี่เขาก็บอกขออนุญาตนะครับอะไรเงี้ยพี่เขาก็บุกไปข้างหลังห้องที่พี่ข้างๆห้องครับเพื่อมันจะเป็น คือระเบียงที่ติดกันนะ ระเบียงชะโงกหน้าเห็นกัน เตียงติดกันเลยแล้วมันมีแบบมันไม่ได้เป็นเหมือนเหล็กดัดที่ครอบไว้มันเป็นเหมือนระเบียงเปิดไว้ครับ เออแล้วไงต่อ แล้วทีนี้เพื่อนของพี่เขาอ่ะก็บอกว่าให้ฮาร์ปอ่ะไปรอหน้าห้องของการฮาร์ปแล้วเดี๋ยวมันจะปีนกำแพงเปิดประตูให ้ เออนะครับบอกพี่มันจะดีไหมมันจะแรงไปหรือเปล่าในเรื่องของเรื่องไม่ได้กลัวว่าจะรู้ความจริงหรืออะไรนะครับแต่ว่ากลัวว่าพี่เขาจะพัดตกลงไปจาก ก็นั่น แ ห ละ สิ เพราะมันตั้งหกชั้นที่หกอะครับ เออแล้วยังไงต่อ ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขาบอกอุ้ยถ้าว่าพี่มันจะแรงไปหรือว่าเขาก็กลัวเขาตกไปอะไรเงี้ยตอนนี้ฮาร์ปก็ส่งพี่เขาพอกระโดดข้ามไปได้แล้วเนี่ยเขาพักถึงจะเดินไปหน้าประตูแล้วพี่เขาก็เปิดประตูให้ก็วิ่งมาเปิดประตูใหญ่เลยกล้องไฟมันก็มืดมากครับก็คือฮาร์ปรู้แล้วว่ากุญแจห้องมันไม่ได้ล็อกข้างนอกเสร็จแล้วพี่ก็อยู่ในห้องแน่ๆอะไรเงี้ยครับ เ พราะพี่เขาเลยวิ่งจากประตูข้างหลังอะเข้ามาเปิดประตูข้างหน้าให้แต่ไฟมันก็มืดอยู่นะแล้วเหมือนฮาร์ปเหมือนพี่หรือใครสักคนหรือคนที่นอนอยู่กับเขาอะเปิดโคมไฟตรงหัวนอนคือเปิดไฟไม่เท่าไหร่คือเราเพื่อนของพี่แฟนการหาว่าเขาเปิดไฟดวงใหญ่แล้วครับสิ่งแรกที่ครับเห็นเลยคือพอเดินเข้าประตูไปอะซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำครับขวามือเป็นตู้เสื้อผ้าฮะแล้วคือรองเท้าอะซึ่งพี่เขาว่าใส่รองเท้าเบอร์44ครับแล้วรองเท้าสองคู่ที่มันอยู่ในห้องเขาอะมันเป็นเบอร์40คือในขณะนั้นนะครับคิดว่าเฮ้ยเบอร์40แล้วมันมี2คู่มันไม่ใช่แค่เพียงเข้ามานอนแค่วันนี้วันเดียวแน่ๆเพราะใครมันจะบ้ารองเท้ามา2คู่วันเดียว ใส่มา2คู่ม ัน ไม่ได้ มันเป็นไม่ได้ไงตอนนี้พอครับก็เดินไปเสร็จแล้วพอแอบผ่านตู้เสื้อผ้ามันเป็นคือครับไม่ได้มาห้องพี่เขาได้ประมาณเกือบเดือนกว่าๆแล้วครับก่อนที่จะเลิกกันนะครับแล้วคือหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับจะเห็นเสื้อผ้าปกติพี่เขาไม่เคยใส่เสื้อผ้าและสก๊อตเลยครับดูดีมากใช่แล้วพอตู้เสื้อผ้าเปิดอยู่อ่ะพี่เสื้อสก๊อตแล้วก็เสื้อยืดที่เป็นเสื้อคอกลมอ่ะผ่านเต็มราวเลยซึ่งวิสัยทัศน์ของพี่เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสไตล์แนวนี้แน่ๆครับก็แบบไม่ได้อายเลยพอครับไปถึงเสร็จแล้วสภาพที่เขาอยู่อ่ะพี่คือไอ้คนที่อยู่ในห้องแฟนครับแบบเขานอนอยู่แต่นอนในสภาพที่แฟนฮาร์ปอะอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้เสร็จคือไอ้คนที่มานอนด้วยอะมาคงเห็นเปิดไฟมันก็เลยลุกขึ้นมาครับแล้วมันไม่ได้ใส่อะไรเลยคือมันจะเสียไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้อะตอนนี้เสร็จคือฮาร์ปก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วตอนนี้เขาก็ตื่นมาเขาถามเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกคือกูรู้กูเห็นมันตั้งนานแต่กูไม่เคยบอกอะไรเลยอะไรเงี้ยกูสงสารน้องเขามึงก็อะไรเขาก็ว่าเพื่อนเขาไปตามภาษาเขานั่นแหละครับเด็กเขาก็ลุกมาใส่เขาลุกมาแล้วเขาหยิบผ้าขนหนูมาเขาก็หยิบผ้าขนหนูมามาโพกของเขาเสร็จเขาก็มาจับมือฮาร์ปก็บอกว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คือเพื่อนเขาเลยพูดย้ำบอกว่าเฮ้ยนี่มันเกิดฮาร์ปนะอะไรเงี้ยฮาร์ปก็ไม่พูดเลยครับก็เดินออกจากประตูเสร็จแล้วครับก็ทานกับไม่บอกเขาแต่คือไอ้คนที่นอนด้วยหน้าซีดมากอะพี ่ แล้วคือฮาร์ปก็ไม่ได้บอกเลยนะฮาร์ปก็ฮาร์ปไม่ได้โทษใครเลยฮาร์ปเลยหันกลับไปบอกเขาบอกว่าขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญวันเกิด มีประชดนิดนึง แล้วคือหลังจากวันที่10ที่มันเกิดฮาร์ปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคือแปนมีแผนวางไว้ว่า13อะสิบสามสิบสี่ฮาร์ปจะไปเที่ยวกับเขาที่สีลมแล้ว15ฮาร์ปจะไปเที่ยวอัมพวาแล้วเพื่อนแผ่นมันก็ล่มเสร็จแล้ววันที่12 13อ่ะเขาหยุดงานเลยนะเขาไม่ทำงานเลยเขามาตามหาพี่ทำงานแต่ว่าหาบอกกับพี่ทำงานแล้วว่าวัน2 3วันเนี้ยช่วงก่อนสงกรานต์เนี้ยเขาจะไม่นั่งทำงานข้างล่างนะครับที่ทำงานข้างบนเพราะว่ามีเรื่องอันนี้หน่อย อ๋อจะหลบหน้าเขาใช่ไหม เราไม่อยากทำไม่อยากติดต่อครับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เลยนะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้โทรติดต่อเขาครับทำมี2ซิมครับเปลี่ยนซิมที่ใช้บีบีอ่ะเปลี่ยนออกเลยแล้วใช้ซิมใหม ่ แต่เบอร์นี้เบอร์อีกเบอร์นึงเขาไม่รู้เพราะครับโทรหาเขาซิมเดียวเสร็จเขาก็เปลี่ยนไปเรียนเสร็จเขาก็มาตามถึงที่ทำงานเลยนะเขาบอกอ๋อครับลาไปแล้ว2อาทิตย์ที่ทำงานอย่างนี้ครับแล้วคือเหมือนเขาไม่เชื่อเพราะว่าพี่สาวครับบอกว่าเขามาหาที่ห้องที่อยู่กับพี่สาวด้วย คร ับ แต่ว่าคุณแจปกติครับไปทำงานครับจะไม่ล็อกคุณแจอยู่แล้วเพราะพี่สาวอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับ คร ับ ถ้าคุณแจตอนนี้พี่สาวเขาก็ไม่เอะใจมาเปิดห้องดูคือห้องมันไม่คือมันไม่ได้เป็นปกติแบบอย่างเรียบร้อยเลยคือแสดงว่าต้องมีคนอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อพอวันรุ่งขึ้นเขาก็มาหาที่ทำงานอีกนะ ก็ไม่เจอกันอีก ครับ เจอครับแล้วนี้ครับก็เลยโทรถามพี่คนที่วางแผนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่อะไรเงี้ยก็คือเขาสองคนไม่คุยกันเลยครับก็เลยถามว่า มันเป็นเพราะฮาร์มหรือเปล่าที่ทำให้พี่สองคนไม่คุยกันอะไรเงี้ยก็สงสารพี่เขานะเออคือทำงานด้วยกันแล้วอยู่ในแผนกเดียวกันแต่แบบเหมือนเราของแห่งเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยครับ เรื่องของเรา ใช่ใช่ซึ่งมันไม่สมควรอย่างยิ่ง เออก็อ่ะไม่เป็นไร เขาเพื่อนเพื่อนเพื่อนของแฟนที่เขามาเฉลยความจริงให้เนี่ยเขาทำด้วยเหตุผลอื่นด้วยหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาบอกว่าทุกอย่างที่เขาทำมาคือมันมาจากเขาทั้งหมดอ่ะหมายถึงว่าเขาเป็นคนส่งพินอ่ะ Oh. เป็นคนเป็นตัวกลางของพินนี้มาให้เราเฉยๆแต่ว่าเขาเป็นคนรู้เห็นทุกอย่าง แล้วก็เพื่อแฟนเราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพื่อนเรา คือเขาบอกว่าเขาเห็นอยู่คอนโดเดียวกันในระหว่างที่เขาคบกับฮาวนะประมาณฮาวเขาคบกันหลังลอยกระทงครับพฤติการแต่มันมีเหตุการณ์ที่เราหองและแหงกันมาแล้วแล้วคือหยุดติดต่อกันไปพักนึงแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่อย่างเงี้ยครับเป็นครั้งที่สองละอะไรเงี้ยแต่พอครั้งนี้เสร็จอีกทีนึงมันคือพฤติกรรมของเราพี่เขาค น ละ แบบเพื่อนของแฟนฮะเพื่อนของแฟนเก่าฮาร์ปเนี่ยเพื่อนคนที่พาไปดูที่คอนโดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรกับแฟนฮาร์ปมาก่อนใช่ป่ะ ไม่ได้เป็นอะไรครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วเขา เป็นเพื่อนนะคือทนไม่ไหวไงทนพฤติกรรมของเพื่อนที่ทำงานคนนี้ไม่ไหวแล้วอยากให้สงสารน้องประมาณนี้สงสารน้อง เขาบอกเขาบอกว่าตั้งแต่ที่รู้มาเขาคบกับฮาร์ปแล้วเขารู้สึกเหมือนว่าเพื่อนเขาเปลี่ยนไปในทางที ่ใน ทางที่คือไม่ใช่ญาติเราคือคบเราอ่ะคือเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันแบบเขาไม่ได้เห็นแฟนเขาทำงานแล้วแบบจะมีความสุขร่าเริงได้ขนาดนี้แต่คือฮาร์ปก็ไม่ทำอะไรเขาคือแบบไม่ได้โทรคุยกันทุกวันนะครับเขาเนื่องจากที่เขายุ่งเรื่องงานมากครับก็เลยแบบให้เขาเคลียร์เรื่องงานเสร็จว่าเขาโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะเป็นคิงดีมากกว่าเพราะว่าเช้าเขาก็ตื่นเขาคิงหาเขาแล้วกลางวันกินข้าวยันเย็นหลับนะอะไรเงี้ยในปกติคือไม่ค่อยได้คุยกันมากกว่าแล้วคือเพื่อนเขาเห็นว่าคุยกับเราแล้วรู้สึกเพื่อนเขาแบบดีขึ้นแต่พอหลังจากที่เราหอแหงเป็นครั้งที่สองครับแล้วเขาเหมือนเขาว่าพาใครมานอนที่ห้อง ค ือหมายถึงว่าเปลี่ยนหน้าบ่อยๆด้วยหรือเปล่า อ๋อเปลี่ยนหน้าด้วย เขาก็เลยถามเขาว่ายังคุยกับเพื่อนเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับถ้ามันก็ยังคุยอยู่นะก็อ่ะแต่ทำไมเขาถึงอะไรเงี้ยก็เริ่มปลีออกมาเรื่อยๆว่าเขาพาใครมาอยู่ด้วยด้วยและอะไร แล้วสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงครับ ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นค่อนข้างเยอะ ดีขึ้นหมายถึงว่าเรากลับไปคบกับเขา ไม่ครับก็ดีขึ้นคือเรา ดีขึ้นความรู้สึกเราดีขึ้นคือแบบเราเอาตัวของเรากลับมาได้เร็วว่างั้ น หลังจากสงกรานต ์ได้เกือบสมบูรณ์ครับ เกือบสมบูรณ์ ถือว่าไม่ใช่ว่าไม่เสียใจแล้วก็เสียใจแต่ว่ายังไงดีล่ะก็ยังดีที่รู้จักคำถ้าเกิดไม่มีเขาคงไม่มีเหตุการณ์ที่ดีๆอย่างนี้ครับ แล้วคือตอนนี้เราก็ไม่ได้คุยกับเขาแล้วถูกไหมแฟนเก่าเราคนน ี้ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยกับเราคร ับ ก็คือจบไปแล้ว ไม่คุยกันเลย ก็คือจบไปเลย ดีดีดีแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องจากเพื่อนของเราไหมว่ายังไงเอ่ยเขายังคบกับหลายๆคนอยู่ยังไง ใช่เขาก็บอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี้ยแฟนเก่าเขาจะมาคอนโดเนี้ยมาสองสามครั้งแต่ในสามสามครั้งเนี้ยคือเดือนนึงมันมีสี่อาทิตย์เขาก็พามาสองคนไม่หน้าไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือฮาร์ปก็ถามว่าพี่จะไปจับผีอะไรคนนั้นหนาพี่เห็นทุกผีกาวเหรอ ป๊อปปกติมันเป็นอะไร มันอะไรหรือเปล่าก ลายมาเป็นอีกประเด็นนึงแล้วนะสำหรับเพื่อนของแฟนเก่าคนนี ้เพื่อนคนน ี้ฮาร์ปก็บอกว่า พี่คนนี้เขาเป็นคนมีสาระไง สาระ แน่ สาระแน่ฮาร์ปก็บอกว่านี่ว่าป่าพี่ก็ลงมาคือเขาอยู่ชั้นหกแล้วพี่คนนั้นอยู่ชั้น5ห้องพี่เขาอยู่ตรงประตูทางเดินแล้วบังเอิญคือมันจะบังเอิญด้วย2ครั้งที่จะสองครั้งหรือว่ามากกว่านั้นครับไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าไอ้ที่บังเอิญเห็นนะมันบังเอิญที่พี่ต้องลงไปทำธุระข้างล่างตลอดเลย ก็จะเห็นประจำว่าเพื่อนเนี่ยพาคนนี้มา ใช่ แต่ที่จริงเป็นเรื่องของเพื่อนนะ มันไม่ได้เรื่องของเขาพี่ถึงบอกว่า เพื่อนเพื่อนหรือเปล่า ใช่ถึงต้องถามไงว่าเขาคิดอะไรหรือเปล่า หรือแอบคิดหรือเปล่าหาคิดว่าน่าจะเป็นในกรณีแบบแอบคิด แอบชอบ อะไร ชอบหรือเปล่า แต่พี่เขาก็มีแฟนเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าคือเขาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแบบเซ็กชวลหรือเปล่าแต่ว่าแต่เขาก็เป็นผู้หญิง อันนี้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวทีหน้าหาลองไปสืบมาซิ ค่าหนังค่าเขาค่าคอนโด อันนี้ ขาดยังไหมคร ับ อันนี้เขาเรียกเอนทอนคารูไม่หลับ แบบคุณโอเคขอบคุณคุณฮาร์ปมากเลยนะ หลังไมค์พี่ปิ๊กได้ครับ ครับหลักไมค์เน า ะ น้องฮาร์ปก็บอกว่าวันนี้ขอคุยยาวนิดนึงผสมมาที่บีบีก่อนบอกเลย ก็เรื่องยาวจริงจริง มีเวลาอยู่นิดนึง เพราะเรื่องมันยังสดอยู ่สายหนึ่งสั้นๆครับว่าสวัสดีจ้าจ้าเอ๋ ฮัลโหลครับ ครับคุณอะไรเอ่ย ใครจ๊ะ แพทครับ ใครนะ แพทน้องแพท แพทเหรอ แพทครับ แพทสุทัศินีหรือเปล่า ไม ่ ใช่ แพทยังไงเอ่ยแพทจากไหน จากไหน ฟังจากที่ไหน บ้านอยู่ไหน อ๋อฟังทางอินเทอร์เน็ตครับ เออนั่นแหละอยู่ที่ไหนล่ะ เจ้า อ๋ออยู่ที่ไหนพำนักที่ไหนอ ยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตครับ เออก็แค่นั่นแหละเราจะได้รู้ แพทรังสิต แพทรังสิตแพทเป็นธาตุรักหรือว่าธาตุเซ็ก เป็นธาตุรักครับธาตุรักแน่ๆครับ ธาตุรักแน่ๆโอ้โหมีคิดนิดนึง เขาคือใคร เออคือเขาเป็นคือแฟนเก่าคนนี้เราคบกันมา2ปีกว่าๆเกือบ3ปีครับไม่เคยมีเซ็กกันเลยสักครั้งนึง มาอีกแนวนะ เพราะฉันต่อผมรักเขาหัวปากหัวปามากเลยไงก็เลยคิดว่านี่แหละผมเป็นธาตุรักคงไม่ใช่ธาตุเซ็กแน่ ๆเออทำไมแล้วมันความยาวของความสัมพันธ์ประมาณเท่าไหร่อ่ะ คือจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนประมาณ2ปีครับแล้วก็เป็นแฟนกันอีก2ปีแล้วก็ไม่พูดกันมา2ปีแล้ว โอ้โหโอ้โหรวมทั้งหมด6ปี เป็นเพื่อนกันมา2ปีเป็นแฟนกัน2ปีไม่พูดกันมา2ปี เออแล้วยังไง แล้วยังไงคือ ทำไมถึงไปถึงรักเข้าหัวปากหัวปั๊มเขาทำอะไรดี เขาเป็นสุภาพบุรุษครับ โอ้โห คือตอนที่เจอกันครั้งแรกเขาเป็นสุภาพบุรุษแม่ เจอกันครั้งแรกเขาเป็นสุภาพบุรุษ เช่น ตอนนี้เขาเป็นสุภาพสตรีเหรอคุณน้องบอกว่าตอนแรกเขาเป็นสุภาพบุรุษ ไม่แล้วยังไงอ่ะเขาเป็นสุภาพบุรุษยังไง ตอนนี้เขาไม่เป็นสุภาพบุรุษแล้วเหรอ เขาช่วยแพทตอนแพทโดนลวนลามครับ อ๋อประมาณแบบเทพบุตรอะไรอย่างงี ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือผมโดนลวนลามแล้วผมก็วิ่งเข้าไปในร้านกาแฟคือมีคนแบบพยายามจะตามมาชวนคุยด้วยผมเดินหนีเขาก็ตามจะจับมือจับไม้อะไรเงี้ยผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในร้านกาแฟบอกว่าเออเนี่ยมากับเพื่อนนะไอคนนั้นเขาก็ยังตามมาอีกเขาบอกว่าไหนแล้วเพื่อนเพื่อนผมเห็นเขานั่งอยู่คนเดียวผมก็เลยเข้าไปนั่งข้างๆก็บอกเฮ้ยคุณปล่อยผมรอตั้ง20นาทีอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำหน้างงๆอะไรหรอท่านก็เลยกระซิบเขาว่าเฮ้ยผมโดนตามมาช่วยคือเป็นเพื่อนหน่อยได้ปะแป๊บนึง โอ้โห เป็นเพื่อนอะไรเงี้ย สวยเลือกได้แล้วยังไงต่อ แล้วเขาไปผมก็บอกเอ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวไปแล้วนะเขาก็กระตุกเสื้อบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิให้ผมคุยเป็นเพื่อนตั้งนานไม่ซื้อกาแฟเลี้ยงซะหน่อยหรอ โอ้ย เจอกันที่ดีเออพวกนี้เดี๋ยวไปชิมบ้าง เลยผมทุกรุนแรงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย หลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนกันมาสักพักเนี่ยครับเขาก็จะโทรมาปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างตอนที่เริ่มเป็นแฟนกันคือว่าแฟนเขาต้องไปผ่าตัดทอนซิลเขาโทรมาปรึกษาผมว่ามันเจ็บไหมผมว่าไม่เจ็บนะทำมาเป็นร้อยเคสก็ไม่เจ็บ อืม เขาก็เลยว่าเอองั้นเขาไปงั้นเขาไปผ่าตัดทอนซิลละพอเขาผ่าตัดทอนซิลเสร็จเนี่ยช่วงนั้นเขามีแฟนอยู่แล้วครับเขาก็บอกว่าเขาจะโทรไปอ้อนแฟนเขาว่าเนี่ยเขาเจ็บมากเลยนะกินนู่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้แฟนเขาไม่สนใจแต่พอเขาโทรมาหาผมก็บอกอ้อเหรอโอ้น่าสงสารจังเลยนะเดี๋ยวจะกินข้าวมันไก่เผื่อ2จานเลยละกัน ก็เลยประทับใจ คือแบบเขาก็ประทับใจครับหลังจากนั้น เลิกกับแฟนเลย ไม่พอดีเขาจับได้ว่าแฟนเขาไปมีคนอื่นครับก็เลยเลิกกันแล้วก็เขาก็ตามมารับมาส่งที่โรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆตอนหลังก็เลยแบบเป็นแฟนกัน เออ ช่วงที่เป็นแฟน เออต่อ พอช่วงที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการพิสูจน์ว่าเขารักเราจริงๆนะแล้วก็เรารักเขาจริงๆเขาตั้งกฎมาว่าตราบใดก็ตามถ้าเรายังคบกันไม่ถึง3ปีเราจะไม่มีอะไรกัน มันละครเรื่องอะไรวันเนี้ย เดี๋ยวมาจากไหน3ปีที่ไม่มีอะไรกันเนี่ยแต่ก็มีแบบมีซอฟๆกันมั้ย มากสุดเนี่ยเขาแค่หอมแก้มแพทเขาน ี่ค ือ มากสุดหรอมากสุดหอมแก้ม จริงนั่นคือมากสุดแล้ว เหรอมากสุดเขาแล้วมากสุดคุณ โหนกพี่โหนกฟังดูมันไม่โรแมนติกมันฟังดูหดหูนะ เออแล้วยังไงต่อ ก็คือสรุปว่ายังไม่ถึง3ปีครับเราเป็นไร สองปีไงไม่เดี๋ยวย้อนกลับมาตรงฉากอันนี้เนี่ยเป็นสงสัยตรงที่ว่าเขานั่งอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยแล้วคุณเดินเข้าไปเนี่ยคุณเล็งเลยหรือเปล่าว่าต้องเป็นเขาม ันมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่ไม่มีคนนั่งด้วย แล้วคุณรู้ได้ไงเขาเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์ยังไง โอ๊ยไม่รู้หรอกครับจริงๆเขาเป็นผู้ชายปกติครับเขามีแฟนเป็นผู้หญิงตลอดคร ับ เป็นผู้ชายทั่วไปแล้วคุณก็สวยๆอย่างนี้เลือกได้ ไม่ได้สวยเขา คุณก็ไปนั่งข้าง ๆนี่คือน้องแพทคบกับผู้ชายทั่วไป ใช่ครับ มีนั่งถึงไม่ได้มีอะไรกัน ก็แค่หอมแก้มพอแล้ว คือเขาบอกว่าเวลา3ปีเนี่ยจะมีอะไรกันเนี่ยคือเขาทำเวลาทำใจหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าคือไม่เคยถามเรื่องนี้ครับแต่ว่าคิดว่าก่อนเขาคงไม่ใช่ ฮะเขาไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของเขาว่าโอเคเขาอาจจะเคยผู้หญิงมาก่อนแต่ว่าเขาอาจจะเคยมีผู้ชายคนอื่นมาก่อนด้วยเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาต้องการให้เราเป็นคนสุดท้ายนะเขาคือทุกครั้งเนี่ยเวลาเขาคบกับใครเขาเนี่ยเขาจะเซ็กนำมาก่อนเสมอเขาเลยต้องการว่าคนนี้ให้มั่นใจจริงๆว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ก็ขอ3ปีตอนนั้นก็ยังคุยกันตลกๆว่าโหย3ปีเลยเหรอแล้วระหว่างนี้ทำยังไงเนี่ยมันไม่ตันแย่หร อ ต้องแบบพอถึงเวลาจริงๆต้องแบบปัดหยักย้ายไล่ข้างคาวเลยหรือเปล่าน ั่นแหละสิแล้วเขาตอบว่าไง เขาต้องหัวเราะเขาบอกว่าไม่เป็นไรคือแบบยังไงเขาก็โอเคเขาบอกว่าผมทนได้หมอก็น่าจะทนได้เหมือนกันเขาจะได้แพ้ว่าหมอเขาจะไม่เรียกแพ้ เขาทนได้แสดงว่าเขาไม่ค่อยเน้นด้านดีเท่าไหร่ใช่ไหม ใช่ครับไม่จริงๆก็อยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีอะไรที่ ม ันจุดประเด็นไปจนกระทั่งถึงตรงนั้นก็อาจจะแบบนั่งนอนอ่านหนังสือเล่นกับลูกกระต่ายไป อ่ะแล้วสาเหตุที่เลิกเหรอครับ เพราะว่าเขาหลังจากที่เขากำลังเป็นแฟนกันได้1ปีเขาต้องไปเขาสอบทุนไปเรียนต่อที่Imperial ที่อังกฤษได้ครับก็พอเริ่มไกลมากขึ้นก็เพราะเขาเป็นผู้ชายที่คือเขาขี้หึงขี้หวงมากครับพาไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ได้เขาจะเป็นคือเขาเป็นลูกคนรวยครับเขาจอมวงการนิดนึงเขาจะสั่งว่าผมต้องทำอย่างนั้นผมต้องทำอย่างนี้ตอนที่เป็นแฟนกันก็อึดอัดหลายเรื่องครับอึดอัดมากแต่ตอนนั้นเป็นเพราะว่ารักเขาก็คือแบบเขาบอกว่าอะไรดีก็ดีเขาบอกว่าเพื่อนกลุ่มนี้อย่าไปคบนะผมก็ต้องแบบแอบๆไปคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ให้เขารู้ถ้าจะไปกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มนี้ก็คือต้องแบบไม่ให้เขารู ้ ก็เวลาจะไปไหนกับเขาถ้าแต่งตัวแบบนี้เขาหมอแต่งแบบนี้ไม่ได้เขาจะเป็นคนมาเลือกเองว่าหมอต้องแต่งแบบนี้แบบนี้ถ้าไม่มีเสื้อผ้าตามนั้นก็จะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อใหม่เอาแบบนี้ เขาเป็นคนรวยด้วย เออ ทีนี้กลับมาตอนนี้เนี่ยก็คือก็คบเพื่อนกันไปแล้วคิดว่าจะรีเทิร์นไหมอ่ะ หลังจากที่คือตอนที่เลิกกันมันรุนแรงครับเขาก็ยังไม่คุยกันเลยคิดว่าไม่น่าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วด้วย คือผมพยายามติดต่อเขานะแต่ว่าเขาไม่ติดต่อกลับไม่รับโทรศัพท ์ ม ัน มีเรื่องคือเขากลับมา แล้วมีเรื่อง ทั้งเขาเรียนจบแล้ว คือเขายังไม่กลับมาครับคือผมพยายามโทรไปคือมันมีเรื่องที่ติดค้างกันอยู่ค่อนข้างเยอะฮะ นะครับตอนนี้อย่างน้อยตอนนี้น้องแพทก็เปิดใจรับคนอื่นอยู่ใช่ไหมไม่ได้แบบติดกับคนนี้ไม่ได้ท้าเข้ามาตลอดใช่ไหม พูดได้ไม่เต็มปากอะครับ ยังติดใจอยู ่คือแพทเคยมีแฟนมา2คนคนแรกคบมา7ปีแต่ก็ไม่รักเท่ากับคนนี้ที่คบมาแค่2ปี แล้วพอถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าเราทำใจได้ยังครับ ทำใจที่จะอยู่คนเดียวได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเห็นเขาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าทำใจได้หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำใจที่จะคบกับคนอื่นได้หรือเปล่าด้วยก็เลยอยู่คนเดียว สมมติถ้าเกิดไปเดินไปเจอที่สักห้างนึงแล้วกันแล้วเขาเดินสวนมาพอดีแต่เขาเดินมากับอีกคนนึงผู้ชายคนนึงแล้วสมมติเป็นผู้ชายก่อนแล้วกันนะเขาเดินมาอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นน่ะต่อหน้าต่อตาเงี้ยปฏิกิริยาเราคิดว่าน่าจะเป็นยังไงครับ คงเดินหนีไปเลยเขาคงเลี่ยงไปคือแล้วก็ต้องแอบดูว่าเขาเห็นเราหรือเปล่านะเขาไม่เห็นใช่ไหม คิดว่าจะร้องไห้นะ ไม่ร้องไห้มา2ปีแล้วครับอาจคงร้องอะไรครับ โอ้ย ก็ติดตามต่อไปของคุณแพทย์ ใช่เพราะว่าเวลาหมดเสียดายมากนะคุณแพทย์เอาไว้โอกาสหน้านะโทรกลับมาคุยใหม่นะครับขอบคุณครับ เป็นตาย ได ้ดีแจ้งทราบนะคะ เดี๋ยวอ่านนิดนึงนะครับเวลาก็จะหมดอีกแล้วช่างหมดเร็วจริงๆน่าจะมีเวลาอีกชั่วโมงนึงนะจากโปนะครับพี่พีก็กลับไปบ้านหลังจากฝนหยุดตกก็ไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตฟังต่อน้องเก่งกล้าบอกว่าถ้ามีวิดีโอของรายการให้ดาวน์โหลดคงจะดีนะโอ้โหเนี่ย วิดีโอข่าวไม่สวย อะยังไงต ่อพี่พีอ่านข้ามไปแล้วกันเยอะมากน้ำปุ่นวันนี้พี่พีทั้ง3คนนะทั้งเอกบอกว่าได้ยินแว่วๆว่ามีมีติ้งเมื่อไหร่โอ้นี่มีติ้ง อย่า หน้าพี่เสียไม่ได้หน้าพี่กำลังดูลบเมลลบอะไรอยู่บนจอนะครับก็ฟังให้พี่ปิ๊งกับพี่หนกคุยกันไปก่อนข้อสนุกดีนะครับจับเก่งนะครับใครที่ยังไม่เคยโทรมาอย่างคุณซีบอกว่าขอเบอร์รายการด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จดไปก่อน 023383589-90กรุณาเมมไว้เลยนะ ไม่รู้ว่านอนไปหรือยังนะครับสำหรับท่านอื่นที่ไม่ได้ทักทายก็ขออภัยด้วยมีน้องปิ๊ปปิ้วมาด้วยนะครับกัสมาคุยไปแล้วบีบีมาบอกเพิ่งฟังรายการ2อาทิตย์แต่โหลดของเก่ามาฟังเกือบหมดแล้วชอบรายการพี่ๆขอบคุณมากก็สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับแล้วก็ติดตามรายการพิกแมงโก้ด้วยนะครับตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับตอนนี ้วันเสาร์วันเสาร์พี่แมงโก้วันเสาร์ วันอาทิตย์ก็จะเป็นแบงคอกรีดิโอฟอร์เมนก็พี่เอพักโหนกนะครับพี่วิทยาพี่โหนกพี่ปิ้นนะครับแล้วก็ปิกกี้นะครับอยู่ข้างนอกก็ยังต้องกล่าวคำว่า ราตรีสวัสดิ์ครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ ฝันดีจ้าThank you.